99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w kodeksie karnym dotyczące mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych. 60 osób ewakuowanych z powodu pożaru w hotelu pod Białymstokiem. Najnowszy pakiet unijnych sankcji wobec Rosji ma być gotowy w przyszłym tygodniu. W najbliższych tygodniach rząd zajmie się zmianami w kodeksie karnym. Będą one dotyczyć mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych, zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. W najbliższych tygodniach na Radę Ministrów wpłynie projekt nowelizacji kodeksu karnego, który będzie zwalczał efektywnie mowę nienawiści wobec mniejszości, mowę nienawiści wobec kobiet, mowę nienawiści wobec tych, którzy są dzisiaj w grupach mniejszościowych. Wiceminister zapowiedział to na konferencji, na której Lewica podsumowała dokonania swoich ministrów i wiceministrów w rządzie. 60 osób trzeba było ewakuować z płonącego budynku hotelu pod białostockim Wasilkowie. Nad ranem wybuchł pożar w jednym z pomieszczeń. Dwie osoby strażacy musieli ewakuować z balkonu, reszta sama opuściła budynek. Uchodźcy z Ukrainy, którzy w nim mieszkali, mówili, że obudziły ich krzyki sąsiadów. Сусідка голосно зголосила, що є пожар. Так як були, так і вийшли з готелю. Мама мене обудила, сказала, що пожар. Обудився, встав, взяв якісь спідні, воду, торбу, паспорт. Ну і вийшов до міста. Зголошення вплинуло около 5:30. Задзвонив до нас патрул поліції, який приїжджав тут обок і зауважив видобуваюче се пламіння. З просьбою о вспарті, о помоц. Офіцер прасовий Białostockich Strażaków, молодший капітан Агнішка Валентинович, недбалко. Як приїхалишми на miejsce, dwie osoby wymagały ewakuacji z balkonu, użyto do tego drabiny. Pozostałe 58 osób ewakuowało się samo, więc łącznie ewakuowanych osób było 60. Pożar został zlokalizowany, trwają prace rozbiórkowe, wykorzystujemy kamery termowizyjne, żeby znaleźć ewentualne zarzewia ognia, wykorzystujemy lance gaśnicze, żeby jak najszybciej ugasić jeszcze płonący obiekt. Musieli wszyscy wyjść na ulicę, na podwórku. Na miejscu pracują strażacy, na razie nie wiadomo, czy uchodźcy będą mogli wrócić do budynku. Błąd prezydenta czy konsekwentne działanie? Marek Balt z Nowej Lewicy i Ryszard Czarnecki z PiSu spierali się w Polskim Radiu 24 o najnowsze ułaskawienie Andrzeja Dudy. Politycy komentowali nieoficjalne informacje TVN24. Według telewizji Andrzej Duda ułaskawił dwóch byłych agentów CBA skazanych w sprawie tzw. afery gruntowej. Wcześniej w tej samej sprawie skazani, a następnie ułaskawieni przez prezydenta zostali Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, europoseł Marek Balt, krytykował najnowszą decyzję prezydenta. Myślę, że to decyzja polityczna, która będzie miała w konsekwencji, doprowadzi w konsekwencji do gorszego wyniku Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Decyzję Andrzeja Dudy bronił Ryszard Czarnecki z PiS. No cóż, prezydent jest konsekwentny. Można się zgadzać, nie zgadzać. Ma prawo łaski ze sobą je do tych ludzi, którzy walczyli z korupcją. Zdaniem prezydenta, także moim zdaniem. Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. Następni funkcjonariusze CBA ułaskawieni przez Andrzeja Dudę, zanim się obejrzy, gotów będzie ułaskawić cały PiS, napisał w serwisie X Donald Tusk. Sankcje wobec firm dostarczających Rosji elektronikę i ograniczenie importu skroplonego gazu, to chce zaproponować Komisja Europejska w najnowszym pakiecie sankcji wobec Rosji. W 14 pakiecie wyeliminowane mają być też luki w restrykcjach. Wczoraj Komisja Europejska zakończyła konsultacje z krajami członkowskimi w sprawie najnowszych sankcji wobec Rosji. W przyszłym tygodniu projekt restrykcji ma być gotowy. Europejskie komponenty w rosyjskiej broni znajdowane na polach bitew na Ukrainie to jeden z najpoważniejszych problemów, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. I w 14 pakiecie komisja chce objąć sankcjami firmy, które przekazują Rosji zachodnie części, obchodząc restrykcje. Widziałam jedną z proponowanych list sankcyjnych, liczącą ponad 70 stron, a na niej firmy z krajów spoza Unii, na które miałyby być nałożone sankcje, m.in. z Chin kontynentalnych i Hongkongu, Turcji czy Kirgistanu. A ponadto komisja ma zaproponować ograniczenia w imporcie gazu skroplonego. Całkowitego embarga na import LNG nie będzie, bo nie ma na to zgody części krajów. Komisja chce natomiast ukrócić przeładunki LNG w Europie. Chce też uderzyć w rosyjską flotę cieni, czyli objąć sankcjami tankowce, które przewożą rosyjską ropę mimo unijnych sankcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

odrobinie patetycznie, operowo, ale wciąż bardzo pięknie. St. Vincent wraca do swoich korzeni swoją najnowszą płytą All Born Screaming, która wychodzi dzisiaj. Jest to jedna z najważniejszych dzisiejszych premier. Podobnie jak następny krążek pod tytułem Light Verse, autorem tego krążka Sam Beam, znany szerszej publiczności jako Iron and Wine. I knew someone long ago. She wasn't there and then she was. That lightning hit the ground without a warning. She would laugh, I would laugh. Somehow that sound became a day. Day turned into night. Night to morning. If she ever comes back around, there's something she forgot. Or maybe take me for a ride. I don't get taken by surprise anymore. I don't get taken by surprise anymore. I knew someone long ago, although it feels like yesterday. She would look me in the eye. Say whatever. I know this kind of moon. It looks too full to come back down. I've seen a couple suns that set. She ever comes back around just to slam an open door or to lay her hand in mine. I don't get taken by surprise anymore. I don't get taken by surprise. Don't get taken by surprise. I knew someone long ago, whether I wanted to or not. We never said goodbye that I. How much she made and left behind. I never knew how much I had to surrender. She ever comes back around to see if I'm still so. Or just make me feel alive. I don't get taken by surprise anymore. I don't get taken by surprise anymore. I don't get taken by surprise anymore. I don't get get taken by surprise. I don't get taken by surprise. Sunbeam, Iron and Wine, Taken by Surprise, czyli wzięty z zaskoczenia. Nie ten album wziął z zaskoczenia, bo kompletnie zapomniałem, że on wychodzi dzisiaj. I na pewno do niego wrócę, ponieważ jest to świetna muzyka pod wieczór. Akurat pod wieczór. Myślę, że jutro albo pojutrze. Polecam, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę sięgnąć po Iron and Wine. Świetna rzecz. Tymczasem sięgniemy po kolejną nowość, która dzisiaj wychodzi. Jest to zespół Owen, za którym stoi Mike Kinsella, założyciel i lider zespołu American Football, bez którego prawdopodobnie nie byłoby Midwest Emo. Bardzo trafia ten album do mojej wrażliwości. Będzie również spokojnie. Best do what you've been told, son. Put your bottles down and run. Don't stop till you can't hear mama crying. I mumble, not as I stumble, or you'll find yourself kidney deep. My kind of trouble was a hit and run. I got away, I have to live each day what I've done. Son once of a bomb and a gun. I'm sorry, a curse I couldn't outrun. In your blood, and it's in your bones, it's in every indiscretion that your future holds. I mumble, not as I stumble, you'll find yourself kidney deep. My kind of trouble was a hit and run. I got away, the damage is done. Was a hit and run. I got me instead. Owen i płyta The Fall of Sioux, która wychodzi oczywiście dzisiaj. Album chwyta za serce, ale jest nieco usypiający, dlatego teraz podkręcimy tempo. Zespół Fat Dog wydał kilka dni temu epkę Running, zapowiadającą ich debiutancką płytę Uf, która ukaże się już 9 czerwca. Powinienem teraz zagrać Running w imię nowości, ale trochę wyłamiemy się z tej konwencji. I sięgniemy po utwór King of the Slugs, który również znajduje się na tej epce, ale został wydany jeszcze w 2023 roku. Dlaczego? Bo jest to po prostu jeden z najbardziej intrygujących, różnorodnych gatunkowo i ciekawych utworów. Fat Dog i King of Slugs. Through the wall. bardzo dużo pchnięte do tego utworu. Fat Dog i King of Slugs. 7 minut bardzo dojrzałej muzyki, a to dopiero podrygi pod debiutancką płytę Woof, która wychodzi 9 czerwca. Parafrazując angielskiego, nie umiem się doczekać. A teraz przechodzimy do kalendarium. 40 lat temu ukazał się album Rebel Yell Billego Idola i z tego tytułu Billy Idol wydaje dzisiaj rozszerzoną wersję tego albumu. Dwa nowe, niepublikowane dotąd utwory z sesji nagraniowych do właśnie Rebel Yell, 10 demówek i alternatywnych wersji i do tego ten remix, który przygrywa nam w tle. Remix, który wyszedł już kilka ładnych lat temu, ale bardzo miło ze strony Billego Idola, że dodał go do swojej płyty. Rise without a face. Eyes Without a Face. Billie Idol w remiksie Poolside'a. Jest to utwór, który zamyka drugą płytę wydawnictwa Rebel Yell, rozszerzonego wydawnictwa, które wyszło z okazji 40. urodzin tego albumu. Pozostając przy kalendarium, 19 kwietnia 2004 roku zespół Pustki wydał swój album 8 Omów. I z tej okazji zespół Pustki postanowił odświeżyć tę płytę i wpuścić ją na streamingi, ponieważ wcześniej ciężko było ten album po prostu przesłuchać. Dlatego teraz posłuchajmy tych odświeżonych wersji zespołu Pustki, Słoneczniki Hollywood z albumu 8 Omów. więcej mówisz, a mi cichnie głos, słabnie szept. Tą samą książkę czytam noc w noc, w miejscu tkwiąc, czekam wciąż. Wszystko jest nieczytelne, szare i nie chcę już myśleć nawet o sobie, a tobie dawno przecież nie chce się. Pustki 19 kwietnia wydały reedycję swojego albumu 8 Omów, odświeżoną, przyjemną. Można posłuchać na platformach streamingowych, wcześniej nie można było. Także bardzo miło ze strony zespołu Pustki. A teraz pozostajemy w Polsce. Wczoraj przy rotacji pytałem się Tomka Rządy, czy są jakieś nowości polskie, fajne. Na co on odparł? Jest nowy Ignacy. Ignacy, nie sugeruj się, bez przesady, jest to naprawdę ładny utwór. No i poszedłem za sugestią Tomka Rządy, posłuchałem nowego Ignacego i dochodzę do wniosku, że to jest naprawdę ładny utwór. Dlatego teraz nowe w piątek, Trucizna i Ignacy. Czuję, jak w tobie już dawno wszystko zgasło. Czytam z ust, wypowiadasz tajne hasło. Czuję, jak odbieram tobie, co zostało. Zmieniasz się, ale dla mnie to za mało. Kiedy śpiewasz, tańczysz. Nie przestawaj, powiem kiedy skończyć. Tak lubię patrzeć, jak otwierasz blizny. Pozwól spróbować tej trucizny. Ooh.

the night begins to loom. The air inside the room became thicker than a fool. You could cut it with a knife, so it's safe to not assume. The shadows of your past, they dance behind your sunken eyes. Subconsciously contract, over time you say you're fine. Over time you learn to cry, but anxiety made you shine. Close into the light, you say you're still not satisfied. Róża i Invisible Man. To przed chwilą na trójkowej antenie. Dla zainteresowanych pisze się Maruja. A tymczasem w tle wybrzmiewa nam Turn the Page. The Streets, Original Pirate Material, płyta z 2002 roku. Jedno z najlepszych otwarć albumów wszechczasów. Moim zdaniem przynajmniej. No i panowie z Overmono postanowili wziąć ten utwór, zrobić z nim coś ciekawego i uwypuklić wszystkie te piękne rzeczy, które czynią tę płytę po prostu kultową. Dlatego teraz na samo zakończenie zagramy właśnie remix Overmono The Streets Original Pirate Material Turn the Page. I przychodzi nam się żegnać. 7 minut zostało do godziny 12. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski. To była audycja Nowe w Piątek. Bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Po godzinie 12 Radosław Nałęcz i Samograj. Wszystko to, co piękne i ciekawe w świecie gier. Miłego słuchania.